أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد، أن هذه إلى طريق الحق وإلى رضوان الله الرحيم، وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا الأمور ودبري حتى إيانا نحسن التدبير. فبما أنتك ربطتك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت كما لنا كمان تكون تبيع أيام مرات تشعرتي بعد يوم تشعرني أتيتي لا مكان. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة والشعب وتصوء وقعوك مقاح من هاي مقامون وعتدخل كتبنان نكرتي هم كتبنان ونألتون أشعر مطمع تصور ناك تشعر سعوقان معيكي مقام معيلك لا فتنك مقامون وعتدخل لكن ما معك إنا تعالي تصعب سوى ما تنكرت لها القرآن ما كتنسلناكم كالنبي صلى الله عليه وسلم قلت أتحيك الله في بلا ليس أقام معيني فنقد تقطع لبعض أعلى في القرآن كني كان سايك الله في بلا قرر لي أنتمي خو كم في كلا سوم الحمد لله من حيث هو أنت شاو لكن هو جالس في نجار ربيبا يعني وانه ก็ทําให้ทางเครื่องเสียงเนี่ยขัดข้องกับตัวข้อภัยด้วยตัวเสียงนี่ก็ดีอย่างไรก็ตามในอัลกุรอานและสุนนะห์ก็ส่งเสริมให้ผู้ศรัทธานั้นขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์จากฟิตนะห์ทุกประเภทถ้าฟิตนะห์ถึงแม้ว่าจะมีความหมายว่าความวุ่นวายหรือฟิตนะห์หมายถึงว่าการทดสอบ من بين أنتارات أمنوك وكادوسة في الله ريكو فتنة من كادوسة في كونسية من أشهر وكوليب عن كادوسة من جبوسة كونسمري تكون رابطة كادوسة برمي شن حديثة النبي صلى الله عليه وسلم بيت حويلة اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة الصبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. นบีได้บอกว่าอัลลอฮ์ต่อความคุ้มครองต่อพระองค์ท่านต่อจากให้พ้นจากกันเตชันคือความอ่อนเพลียความเบื่อหน่ายความเพลียนะครับเงินห้องก็คือการองค์กระทบจากการที่มีอายุสูงหรือมีอายุมากตอนนั้นซึ่งคือเหตุหรือสถานการณ์ที่ทำให้ข้าพเจ้านั้นอยู่ในความผิดวันมะฮ์รอมขอให้พ้นจากสถานการณ์ที่ทำให้ข้าพเจ้าขาดทุนวันมุนฟิตนะตุลกับรีการทดสอบของอัลกับรของหลุมหลุมฝังหลุมฝังศพหลุมสุชาติการทดสอบนั้นในกุโบก็มีหลายประเภทการทดสอบด้วยการสอบสวนของมุกันนาคิรหรือการทดสอบด้วยการลงโทษในความผิดต่างๆที่อาจประสบในกุโบว่าแม้เป็นกบฏซึ่งคนที่จะประสบการทดสอบตรงนี้นะครับก็อยู่ในความเสี่ยงทุกคนจะประสบนะฟิตเนสของกุโบนะทุกคนต้องเจอแต่อยู่ที่อันนั้นความดีของเราใครที่จะรอดก็ขึ้นอยู่ที่คุณงามความดีของเราวันนี้คิดมาที่นารีและการบุษบของอันนารการบุษบของอันนารนี่ก็คือการที่จะถูกทรมานในนรกเพราะเป็นคิดนะเป็นการบุษบเป็นการทดสอบต่อความดีที่ได้กระทำในโลกนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ว่าอาซาบิลนารวะมินชัรริฟิตนะติลกินะและจากความเลวร้ายของการทดสอบแห่งความร่ำรวยเป็นฟิตนะคนที่ได้สตางค์คนที่ได้มีฐานะมีตำแหน่งก็เป็นฟิตนะเป็นการทดสอบเห็นไหมครับว่าอุบิเกนิสิตเนติลฟักคนที่อยากจนแล้วบอกว่านบีขอความคุ้มครองจากความร่ำรวยก็จะดีใจนบีก็บอกว่ามีอุบิเกนิสิตเนติลฟักตรีนบีก็ขอความคุ้มครองจากการทดสอบของความยากจนเช่นเดียวกันเพราะคนยากจนความยากจนนั้นก็ย่อมเป็นฟิตนะฟิตนะการทดสอบของความนั่นโดยก็คือการสุขุรการขอบคุณต่อความประการของตนและการทดสอบของความเนี่ยจนก็คือการอดทนสบัดอันนี้มานะมีความพอใจในสิ่งที่เราสุขานุโมทนาและได้ทรงประทานพระองค์ได้เป็นฟิตนะที่มีเสียงเดือดการทดสอบแห่งสถานการณ์ของมะซีฮ์ดัจญาลนี่วุ่นวายที่สุดเพราะมันวุ่นวายมันก็เป็นการทดสอบวุ่นวายคิดในตรงนี้เนี่ยแปลว่าวุ่นวายและทดสอบเพราะเมื่อเกิดความวุ่นวายของมะซีฮ์ดัจญาลคนมากมายที่จะไหลเชื่อตามอัลมะซีฮ์ดัจญาลนอกจากบรรดาผู้ศรัทธาเท่านั้นที่เคร่งครัดในหลักการของอัลอิสลามและคำสั่งสอนของท่านนบีที่จะต้นรอดจากความวุ่นวายของดัจญาลนี่เป็นตัวอย่างนะครับที่มาพูดคุยกับพี่น้องเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์เกี่ยวกับเรื่องฟิตนะและเพื่อจะได้แก้ความเข้าใจที่มุสลิมส่วนมากจะเข้าใจคำว่าฟิตนะนี่ก็คือความขัดแย้งหรือความทะเลาะเบาะแว้งกับพี่น้องเท่านั้นเรามีใครทะเลาะใครนินทาใครส่วนครับส่วนนี้มีส่วนนี้ก็มีการทะเลาะเบาแหวงการทดสอบการนินทาใส่ร้ายระหว่างคนไม่รู้ตัวคิดหน้าเนี่ยคนไม่ทำคิดหน้าไม่ใช่แค่นั้นเพราะการทะเลาะเบาแหวงการใส่ร้ายนินทาระหว่างคนก็เป็นความวุ่นวายระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่หมายรวมว่าคิดหน้ามีแค่นี้คิดหน้ามีหลายอย่างหลายประเภทนะครับกะทิก็ที่บอกกับพี่น้องตรงนี้ก็จะได้แก้ไขความอาทิตย์หน้าการที่ถูกทดสอบในศาสนาถูกทดสอบในศาสนาว่าจะยืนหยัดหรือไม่ยืนหยัดนั่นจะเป็นการทดสอบประเภทหนึ่งเช่น อะดีซบันทึกโดยอิมามบุคอรีนะครับอันนี้นะอันนี้ท่านอุมาร์อิบนุลคอตตาบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวกับชาวบ้านนบีหลายท่านว่ามันยักษ์บุฮดีซะนะฮ์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟิลฟิตนะใครที่ได้ท่องจำฮะดีษบทหนึ่งจากท่านนบีเกี่ยวกับเรื่องฟิตนะห์ไปฟังนะอุมาร์เขาถามซอฮาบะห์ชาวบ้านบอกว่านบีเคยพูดเรื่องฟิตนะห์ใครจำได้ไหมฮะดีษที่ท่านนบีพูดถึงฟิตนะห์ผมจะได้เอ็มเลียมาได้เข้าใจเอาคำว่าฟิตนะห์ตรงนี้เนี่ยที่อุมาร์เป็นคนตอบได้ถามคนขอเข้าอินซีนุ่งนั่งนิ่งๆนั่งชิบุนั่งนิ่งสหายได้เข้าใจคำถามของท่านอุมาร์บินคอตตอบว่าฟิตนะห์ตรงนี้หมายถึงว่าการทดสอบการทดสอบในด้านทรัพย์สินในด้านความยากจนในด้านโรคป่วยเจ็บป่วยอะไรแบบนี้คงจะจะต้องไม่ตอบตามความเข้าใจของท่านว่าอันฉันยาตุหูยาตูลุฟิตนะตุรจุลีที่อัลฮีวะมาลีวะจารีตุตัฟิรุฮะศอลาตุวะศิยามุวะศอดะกะฉันได้ยินฉันได้ยินนบีพูดว่าฟิตนะอัรจุลการที่ถูกทดสอบคนหนึ่งคนใดถูกทดสอบด้านครอบครัวด้านทรัพย์สินของเขาหรือญาติพี่น้องเพื่อนบ้านของเขาตุกติรุฮ์ศอลาตุวัสซิยามุวัสซะดะกะห์แปลว่าอะไรแปลว่าการที่ถูกทดสอบด้วยครอบครัวด้วยทรัพย์สินด้วยญาติพี่น้องที่มีอยู่นี่เป็นฟิตนะห์เป็นการทดสอบแค่มีทรัพย์สินเนี่ยเป็นการทดสอบแค่มีญาติพี่น้องนี่ถือว่าเป็นการทดสอบมีทรัพย์สินมีสตางค์มีลูกมีหลานมีเมียมีครอบครัวมีสามีมีรถยนต์นี่เป็นการทดสอบถ้าไม่กระทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานมาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นข้อบกพร่องมีทรัพย์สินแล้วไม่ทำบุญมีทรัพย์สินแล้วไม่ออกอากาศไม่บริจาคทานมีครอบครัวเอามาให้มาซึ่งภรรยาสามีลูกหลานญาติพี่น้องเพื่อนฝูงตระกูลใหญ่โตแต่ไม่ใช้อำนาจบารมีนี้ในการสนับสนุนคุณธรรมและความดีเขาเป็นข้อบกพร่องข้อบกพร่องนี้ถูกสอบสวนแต่นบีบอกว่าข้อบกพร่องตรงนี้เนี่ยมันจะถูกลบล้างด้วยอัสซะลาตุวัสสลามะฮ์วัสซิยาม ด้วยการถือศีลด้วยซะดะกะห์ด้วยการบริจาคนี่ความเข้าใจของผู้เรียนเข้ามาเรื่องสอบที่สอบอย่างนี้ว่าการที่ถูกสอบในทรัพย์สินหัวมีมั่งมีหรือทรัพย์สินมีพี่น้องมีสุขภาพเข้าใจอย่างนั้นแต่อุมาร์บินคอตตาบบอกว่าไม่ฟะอัสอะลุอะลัยฮิอุมาร์บอกว่าฉันไม่ได้ถามเรื่องนี้แสดงว่าฟิตนะห์นี่มันมีหลายความหมายไม่ฟะอัสอะลุอะลัยฮิข้าพเจ้าไม่ได้ถามในเรื่องนี้ฟิตนะห์ในเรื่องนี้إنما سألوا عن التي تموج كما يموج البحر كبتاو تعمتم فتناتم قامون واي قامون واي تيكا قد ليس لكم ريب سلوان خين يحي تيكا تمري سلوكم يحي وسام رسعي خين يحي في نميئة ความวุ่นวายที่มันจะเกิดในสังคมจะเหมือนคลื่นทะเลคลื่นยักษ์ในทะเลที่มันสร้างความเสียหายในสังคมนะอุมาร์บินคอตตาบได้ถามถึงเรื่องนี้ตาลาวอินนดูนดาลิกะบาบันมุฆลักันฮุซัยฟะห์ได้บอกกับท่านอุมาร์บินคอตตาบว่าถามทำไมอินดูนะดาลิกะบาบันมุฆลักันมันกำลังมีประตูขัดขวางหรือห้ามไม่ให้ความวุ่นวายเนี่ยมายังพวกเรา Omar bercita dengan mengemari mendukung dengan menangkan yang itu tu mai dengan wala yang kamu luar nana yang mungkin tak mungkin tanggung. Mereka ni patuh di lakoi yang di. Kalau saya ustah atau yuksar Omar katakan, saya akan bawa lakoi nana cepat berucap cepat lak patuh. จะเปิดเปิดธรรมดาหมายถึงว่าอัลลอฮ์จะอนุมัติให้เปิดหรือมีคนที่จะสร้างความมุ่งหมายที่จะเป็นน้ำมือของมนุษย์นั่นเองยุคสรจะถูกหักไปเอาไว้แต่บอกว่าก็ในยุคสรบอกว่ามันจะถูกหักประตูเนี่ยจะถูกทำลายแล้วก็ความมุ่งหมายจะไหลเข้ามาต้องมาดูมือขับตบจึงบอกว่าذلك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة عمر تن هاي قام هن بقوا تابة هن قام موانا من جدخو خدرنين من قام يقام جمكوا الناو من قام جمكوا الناو تي بطونين جميتو جندوين القيامة انترمو بلاني تبنداد นั่นก็คือความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในประชาชาติอิสลามฟะกุลนาลิมัชรูผู้รายงานหะดีษบทนี้เนี่ยได้ถามท่านมัชรูซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอุมัรอิบนุลคอตตอบนะครับได้ถามว่าชัลฮุอะกานอุมัรยะอะลัมมันอัลบาบฟะกุลนามัชรูเนี่ยเป็นผู้รายงานหะดีษฮุซัยฟะห์ผู้รายงานหะดีษบายมัชรูกำลังรายงานหะดีษถามมัชรูบอกว่าถามสิถามฮุซัยฟะห์สิว่าฮุซัยฟะห์รู้ไหมว่าท่านอุมัรบินคอตบรู้ไหมว่าท่านเนี่ยรู้ไหมว่าประตูนั้นน่ะคืออะไรหรือคือใครฟะซะอะละฮูฟะกาละนะอัมกะมายะอะลัมอันนะบีนะกะดีบีนะกะดีอัลไลลาตะมัสรุกะท่านฮุซัยฟะห์ตัวอุมารู้ไหมว่าประตูนั้นคือใครตัวก็รู้ฉันยังรู้ว่าภายหลังคืนนี้ก็จะมีพรุ่งนี้ประตูนั้นคือใครคืออุมารนั่นเองข้าอุมารนี่นะครับถูกฆ่าและหลังจากการที่อุมารมีความถูกฆ่าความวุ่นวายเกิดขึ้นในประชาชาติอิสลามอย่างต่อเนื่องภายหลังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตนอกมุสลิมอยู่ในความมั่นคงตามอภิษฎอาณาจักรอิสลามได้ขยายดินแดนจนถึงกว้างที่สุดนะครับในอุมัรบินคอตตอบด้วยความมั่นคงด้วยความเรียบร้อยในการปกครองแผ่นดินนะครับแต่ภายหลังที่อุมัรบินคอตตอบได้เสียชีวิตแล้วหรือถูกฆ่าแล้วถูกฆ่าโดยน้ำมือของพวกคนที่ไม่หวังดีต่ออาณาจักรอิสลามนะครับความวุ่นวายเกิดขึ้นในแผ่นดินในประเทศอิสลามจนจะถึงวันเกียร์มาและนั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเพราะก่อนหน้านี้มุสลิมกับมุสลิมไม่เคยยกดาบสู้กันรบกันแต่ภายหลังนั้นเริ่มมีสงครามมุสลิมฆ่ามุสลิมนั่นแหละคือฟิตนะห์นั่นแหละคือฟิตนะห์มุสลิมต้องการชีวิตตัวเองต้องการชีวิตตัวเองนั่นไม่ใช่ฟิตนะห์แต่มีใครมาฆ่ามุสลิมมุสลิมต้องการนั่นไม่ใช่ฟิตนะห์แต่ได้เอาวิสุทธิ์ข้ามิเยนในฟิตนะความวุ่นวายความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นจากการที่อุมัรบินคอตตอบนั่งถูกฆ่าทำให้มุสลิมเนี่ยทะเลาะกันในการแย่งตำแหน่งนี่เป็นการสรุปนะครับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องฟิตนะเพื่อจะได้พี่น้องเข้าใจในเนื้อหาของความหมายคำว่าฟิตนะในภาษาอาหรับจะได้ไม่คาดเคลื่อนนะครับเพราะเราบางครั้งเนี่ยอาจจะไปใช้ความหมายที่เรานิยมใช้กันนะแต่ปิดนะปิดหน้าไปว่าทะเลาะกันเออมีปิดหน้าไปนินทาไปใช้ได้ไหมกันไม่แต่ว่าไปอ่านบทอ่านอันเช่นนั้นมันมีความหมายอื่นนะครับก็เพื่อป้องกันไม่ให้คาดเคลื่อนนะครับในเรื่องนี้ก็มาถึงวาระต่อไปนะครับก็คืออายะในสุรบัลบักระอายะ194คงยังสิทธิ์เลี่ยนนะครับจากเรื่องจิฮาดการสู้รบอันมีคุณธรรม Leyla Kanishna, Nesatma Ishna, Bungir Oditu, Tumprok, Nakan, Kutkin, Kiyakapurukan, Bukkan, Tham Jihad, Nihun Tham Kongan Ishna, Nesatpursan, Tham Khoche Kapkinom, Kiyakapurukan, Kiyakapurukan, ที่บาสินเลยนะครับคงพี่น้องที่มาครั้งแรกต้องขออภัยในการที่จะอาจจะมีความหมายบางอย่างที่เราจะอธิบายไว้บนบรรทัดฐานหรือพื้นฐานที่เคยอธิบายแต่แล้วถ้าก็มีอะไรที่ขัดข้องไม่เข้าใจก็สอบถามได้เลยนะครับอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าالشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين تلك الأيام آيات كمريات كتك يعمل لك في مسلم دورة سعوين كان تنجهان كان سورة الله سبحانه وتعالى وقع الشهر الحرام بالشهر الحرام بيان تي تنهام لن قدوه بيان تي تنهام سمو المسارة وقعن كل خوزة تقف لا من بسعة هاي ممنك ممنك بيان تي تنهام بيان تي تنهام لن قدوه بيان تي تنهام بيان تي เดือนที่ต้องห้ามนี่ก็คือบรรดาสี่เดือนรู้กันนะแต่ดีๆนี่จะมีสิบสองเดือนเหมือนกันนะมุฮัมมัดสัตว์รับบิอวรรับบิซาลิจันนันอวจันนันอุคราระดับชาบาร์มาดานเชวาลุเคลียสิบสองเดือนสี่เดือนเป็นสี่เดือนศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องห้ามในหลักการอิสลามบอกว่าเดือนเดือนนี้เนี่ยสู้รบไม่ได้ถ้าไม่มีเหตุผลจะไปทำอะไรแบบว่าไม่ถูกต้องเนี่ยมีผลร้อยหรือจะมีการลงโทษอย่างไรแน่มาต่อเดือนอื่นทีนี้ถ้าหากว่าในเดือนที่ต้องห้ามเนี่ยมุสลิมถูกละเมิดมุสลิมจะไปละเมิดจะไปตอบโต้เขาในเดือนฮารอมเนี่ยเพราะในฮารอมมุสลิมจะสู้ไม่ได้อาวุธเนี่ยต้องเก็บไว้ต้องให้เกียรติให้ความเคารพในเดือนนี้แต่ทีนี้ถ้าเขามาฆ่าเราล่ะเขามาละเมิดเราล่ะเราจะนิ่งเฉยเราเดินฮารอมเดินที่ต้องห้ามเราต้องนิ่งเฉยเราบอกว่าไม่ใช่ชั่วฮารอมชั่วฮารอมเดินที่ต้องห้ามนั้นก็นี่เดินที่ต้องห้ามหมายถึงว่าถึงแม้ว่าเขาละเมิดเราในเดือนนี้เราก็มีสิทธิ์ที่จะละเมิดเขาในเดือนที่ต้องห้ามเดือนต่อเดือนโดยไม่มีข้อห้ามโดยไม่มีข้อห้ามทำไมเพราะสมัยยุคอาหรับยาฮิลียายุคอาหรับโบราณก่อนอิสลามไม่ได้เลยถ้าทำสงครามถ้าเขาไปละเมิดหรือในอีกเผ่าหนึ่งเนี่ยไปฆ่าหรือไม่อีกเผ่าหนึ่งเนี่ยไปว่าไปทำเขานะแล้วก็เผ่านี้เนี่ยจะมาแก้แค้นในเดือนที่ต้องห้ามนี่ไม่ได้ต้องรอให้พ้นไปก่อนแต่อิสลามนี่มายกเลิกตรงนี้บอกว่าการที่จะรอนี่ไม่ใช่เพราะการที่จะสู้รบเพื่อปรากฏชื่อสัจธรรมหรือความจริงหรือเรียกร้องสิทธิของผู้คนเนี่ยที่ถูกละเมิดนะอันนั้นน่ะเป็นการให้เกียรติความศักดิ์สิทธิ์เป็นการให้เกียรติข้อห้ามแห่งผู้มีเจ้าแต่การที่จะให้เกียรติรักษาความจริงของเดือนโดยที่จะไม่ตอบโต้การละเมิดของคนอื่นเนี่ยอิสลามยังไม่เห็นด้วยมันถือว่าเป็นความที่ขาดและไม่เกี่ยวกับการที่จะให้เกียรติให้ความเคารพในเดือนที่ต้องห้ามต่อเดือนที่ต้องห้ามถึงแม้ว่าเขาละเมิดในเดือนที่ต้องห้ามเราก็มีสิทธิ์ละเมิดในเดือนที่ต้องห้ามนะครับนี่คือความหมายโดยสรุปนะครับโดยละเอียดสมัยเสียวันฮุรุมาตุติฟาสก็เรียนบางทีเมื่อวันนี้เราสีในสีอักษรเนี่ยตามคำแปลนะตามคำแปลนะถ้าใครอยากจะเรียนภาษาเราอยากจะรู้ว่าคำอะไรเป็นอะไรก็วันฮุรุมานีว่านี่ก็คือและอันฮุรุมานบรรดาสิ่งจำเป็นต้องเคารพนั้นบรรดาสิ่งที่ต้องเคารพนั้นที่สองส่วนก็ย่อมมีการตอบโต้เยี่ยงเดียวกัน 신이 그러면 신이 그렇듯이 지금 이스라엘은 고록 중앙 어떤 권다고 보니 땡까지 보니 어디 있었다 땡 고록 지입 땡 유리니 어떤 바디 의사 바디 제도자 가오는 비나무에 라오네 땡 고록 지입 땡 고록 석신 땡 가오 แต่ถ้าว่าคนนั้นรู้เมื่อกันไม่คนมุสลิมหรือคนที่เป็นดุสตานมาละเมิดเราล่ะอาจจะมาฆ่าเราเขาไม่เคารพชีวิตของเราทีนี้เราจะป้องกันชีวิตของเรานี่พอไปฆ่าเขานี่นะถือว่าเป็นการละเมิดชีวิตใช่ไหมการละเมิดชีวิตเนี่ยโดยดั้งเดิมโดยดั้งเดิมของหลักการนี่ถือว่าเป็นการไม่เคารพหลักการเขาชีวิตที่ต้องห้ามเราไปฆ่าชีวิตที่ต้องห้ามเอาพี่ไปฆ่าชีวิตที่ต้องห้ามเหมือนไม่ได้ไปริเริ่มนะเราไปตอบโต้ที่ชอบเราไปโต้สิ่งที่เขามาเริ่มละเมิดเราเนี่ยที่บอกว่าบรรดาสิ่งจำเป็นบรรดาสิ่งจำเป็นต้องเคารพนั้นเช่นฆ่าชีวิตเนี่ยต้องเคารพนะถ้าล้มมีการตอบโต้ยิ่งเดียวกันไม่ถึงว่าถ้าถูกละเมิดนั้นเราต้องมีสิทธิ์ที่จะละเมิดเขาไม่เคารพชีวิตของเราเกิดเรื่องอะไรเราจะไปเคารพชีวิตของเขาเขาไม่เคารพชีวิตของเราหลักการนี้ในมุสลิมอิสลามเองเนี่ยหลักการนี้เป็นหลักธรรมทั่วไปยุติธรรมทั่วไปแต่อิสลามมีกติกาเคร่งครัดในการละเมิดนั้นเดี๋ยวจะดูทีหลังการละเมิดสิ่งที่ต้องเคารพนี่นะอิสลามมีความดีต้องมีความละเอียดเขามาละเมิด 10% นี่นะเรามีสิทธิ์ละเมิด 10% ให้มันมีสิทธิ์ได้ไหมทำเหมือนอเมริกาได้ไหมตึกโรเซนกลายเป็น 3,000 คนเนี่ยไม่มีค่าไปกี่แสนแล้วกว่าจะจับบินเราดึงจับมือเราไม่มีกว่าจะไม่ยังไม่จับค่าไปกี่คนแล้วมันจุดทั้งนั้นนะแสนคนที่อิรักเนี่ยที่ตายเนี่ยก็บอกว่า 70% สตรีเด็กและคนบริสุทธิ์ไม่ใช่ทหารถล่มเนี่ยที่เตรียมวันการเนี่ยถล่มเนี่ยช่วง10วันแรกเนี่ยถล่มเนี่ยที่กว่าหมื่นคนบริสุทธิ์อันยังบริสุทธิ์ที่สุดเนี่ย300คนเนี่ยละหมาดตะเราะวีห์เดือนรอมฎอนละหมาดตะเราะวีห์ที่มัสยิดและที่หลังนั้นออกมาขอโทษว่าไม่รู้ทั้งนั้นดีระเบิดที่เขาใช้เนี่ยเขาเรียกว่าระเบิดฉลาดจรวดฉลาดยังไงฉลาดที่ไหนเพราะมันมีความสามารถที่จะเจาะตรงจุดนั้นโดยที่จะไม่กระทบจุดอื่นถ้าเป็นไหนอ๋อมันมีข้อมูลว่ามีพวกกลุ่มมุญาฮิรินไปมุดตัวตรงนั้นที่มัสยิดจะขอโทษละเมิดไปแล้วเนี่ย300ชีวิตไม่มีเงินมาบริสุทธิ์ไม่มีทางถ้าผู้ชินมานะถ้ามีข้อมูลอย่างนี้เนี่ยมีข้อมูลบ่อแสแบบนี้แล้วส่งไปไม่รู้ส่งไปที่ไหนอะข้อมูลบ่อแสส่งที่ศูนย์บริหารเดือนวันที่สามศูนย์บริหารยังไม่มีความสามารถส่งไปศูนย์บริหารที่ไหนอะที่นู่นที่ซาอุดีที่กูเอ็ดไม่มีเพิ่งบินขึ้นมาทะเลไม่น่าเลยก็จะมุสลิมนะจะปกครองด้วยหลักการด้วยกฎหมายอิสลามนะต้องมีศีลวิกรมีหรือไม่มีใช่หรือไม่ใช่คุณจะเอามาทำไมยึดสงสัยอย่างเงี้ยเอาพาไปก่อนมุสลิมถามนบีบุษฟอลไบต์เนี่ยอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศคุ้มไหมอิรักเนี่ยตอนแรกที่บอยคอตอิรักโดนไล่จากกลุ่มคุ้มไหมบอยคอตอิรักเนี่ยทำใหเด็กเนี่ยที่เสียชีวิตเกือบล้านคนเนี่ยไม่มีนมคุ้มไหมก็บอกว่าคุ้มเจอได้ปกครองจุดนั้นนะจุดวุ่นวายนั้นนะถ้าเราทำแบบนี้กับอิรักซึ่งเป็นประเทศอันตรายนะถ้ามีแค่นี้คุ้มล้านคนนะเด็กนะในสายตาของเราการตายนั้นคุ้มมึงเคยถูกถามว่าอย่างเนี้ยที่อเมริกาเนี่ยคนบริสุทธิ์ชาวอเมริกาบรรดาเยาวชนวัยรุ่นเนี่ยถูกล่าเป็นทหารนะต่อไปในมือเป้าหมายเนี่ยมันไปชิงรถเถอะนักเสียงก็ถามว่ามันคุ้มสำหรับประชาชนที่อเมริกาไหมคุ้มจริง มันนี่คือความมั่นคงของชาติความมั่นคงชาติตายไปแล้วกี่พันคนและชาวบ้านบริสุทธิ์ตายและหาว่าก่อการร้ายนี่มันลดลงไหมในโลกนี้ไม่จับบินเลยบินไม่ได้ก็ยังไม่จับมันลามาจับได้ก็ยังไม่จับถ้าถามว่าเป้าหมายของสงครามที่ตายไปแล้วคนมีเป็นแสนเนี่ยมันเพราะอะไรนี่เนี่ยเมื่อดึงมีผลแต่สำหรับอิสลามเนี่ยไม่ได้ที่บอกว่าตอบโต้เนี่ยเรื่องการละเมิดของเขาก็เพราะเรามีสิทธิ์ที่จะตอบโต้แต่ตอบโต้เนี่ยอัลลอฮ์ได้บอกว่ามีกติกาฟะมันอะตะดาอะลัยกุมดังนั้นผู้ใดละเมิดต่อพวกเจ้าฟะมันดังนั้นผู้ใดอะตะดาเนี่ยแปลว่าละเมิดอะลัยกุมต่อพวกเจ้าฟะอะตะดูอะลัยฟะเนี่ยแปลว่าก็ฟะอะตะดูอะลัยก็จงละเมิดต่อเขาและจบไปก็จบเลยพี่น้องถ้าใครเคยไปสถาบันพวกทหารแต่ละประเทศทหารบกทหารเรือทหารพวกนักบินขับเครื่องบินเนี่ยกติกาในการถล่มในสงครามเป็นทหารพอเจอกับรุ่นน้องเนี่ยอะไรที่เป็นกติกาอะไรคุณมั้งอยู่ในสมรภูมิในสนามรบนะครับนี่กติกากติกาก็คือคำบัญชาของนะครับนี่เป็นกติกาผมสอนอย่างนี้นะหมายถึงว่าเจอศัตรูเนี่ยพ่อแม่อยู่ฝั่งนู้นอ่ะไอ้คำบัญชาบอกว่ายิงฝั่งนู้นเอาแล้วจะมายิงล่ะคุณสันฐานอาหารใช่ไหมคุณสันเนี่ยดูว่าสถานการณ์ควรจะทำอย่างนั้นตามกติกาที่เขาสั่งไว้นะแต่ด้วยคุณธรรมและการพิจารณาของตัวบุญพินิจของตัวเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจด้วยหลักธรรมไม่มีพระอิสลามเนี่ยไม่ใช่ในกติกาสอนทหารนะว่าต้องมีหลักธรรมวินัยแห่งยุติธรรมในนิสัยอุปนิสัยของตัวเองไม่ได้ละเมิดไม่ได้สอนไว้ด้วยและคนนี้ละเมิดในนี้จะอบรมประกาศได้ว่าไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวพันกับคนที่ไม่ใช้หลักธรรมในการสู้รบเองอุจจาระมีได้กำลังสู้ปันดาบันดาบันแล้วพอนั้นดาบมันตกแล้วบอกว่าละอิละฮะอิละลอฉันยอมละฉันเข้าอิสลามอุซามะไปพิจารณาเองว่าเออนี่มันไม่สัจจะไม่จริงใจมันแค่เก่าในเราจะได้ป้องกันชีวิตก็ข้ามแต่ตัวเขาเนี่ยคือทันก็ไปเล่าเรื่องนี้นะดิแล้วมีคนมาบอกว่าอัตตันตะยูบาดะอันกอนะฮะเจ้าไปฆ่าเขาหลังที่ภายหลังที่เขากล่าวในอะไรละมอนั่นเองเพราะฉะนั้นบอกว่าเขาไม่จริงใจเขาเปล่าเพราะเขาป้องกันชีวิตแล้วมีบอกว่าไปผ่าใจหัวใจเขาจะได้รู้หรือตัวรู้ลงไว้ในใจเขาว่าเขาจริงสัจจะหรือไม่สัจจะนี่ในที่นบีสอนกับนักรบเนี่ยเราผ่านไปแล้วในหลายเรื่องนบีก่อนที่ทหารจะออกไปในรบทุกครั้งนบีจะสั่งอย่าฆ่าสตรีอย่าฆ่าเด็กอย่าฆ่าคนบริสุทธิ์อย่าฆ่านักบวชคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามอย่าไปยุ่งกับเขาที่ในแห่งหลักธรรมที่ในจริยาบัญของนักรบของมุสลิมนี่ฝากให้ดูอะไรเขามันละเมิดเราละเมิดเขาเนี่ยอันนี้เนี่ยคือกรอบทั่วไปที่เขาสอนในสถาบันพวกนักรบต่างๆแต่อิสลามมีเพิ่มบินิชลีมาตะดาอะไรแต่ละเมิดก็ต้องละเมิดเรื่องที่เขาละเมิดต่อพวกเจ้าเรื่องมีนิสลีก็ละเมิดแค่ไหนล่ะก็ละเมิดแค่นั้นหรือละเมิดมากกว่าอิรักสงสัยว่ามีอาวุธใครเนี่ยมีอาวุธอยู่เพียงไหนอ่ะสถานนี่โอ้โหครบเบี้ยนเลยนะคุณแค่มีหลักฐานแน่นอนเอาขอดูหน่อยวันนี้เหมือนเรื่องก้อนยานีเนี่ยมือที่เป็นก้อนยานีหลักฐานอยู่ไหนเนี่ยสองปีเนี่ยไม่มีนี่ 后面的官也掏了北部的沙和沙沙，熬了盘的天毛天，毛天们太路不怕不得不黑不得，怕不得不得命命命，哎，不得不得，闷毛在你，山门镇南的有几处人，那个毛官镇南的能没到呢？哎呀，没说破，没到呢。你好跟金奶奶老到天老你太大，你好跟金奶奶我们好你怎么老了福利你们赢了他怕带台哎我不用做你钱台怕那么你赢带来了呀能这么多你了呢我不知你你们拆拆破过这里有披萨吗带你钱带你看看你ที่หลังนี่พาวเนี่ยไปบอกสารภาพยอมรับว่าเชื่อเองเนี่ยหลอกคำโอ้โหดูเอ้ยระดับคุณเนี่ยนะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศระดับประเทศมหาอำนาจเนี่ยดูหลอกอย่างนี้เนี่ยเยอะมากเลยนะเยอะมากคือฆ่าตัวตายดีกว่าไม่ควรมีชีวิตอ่ะโดนหลอกง่ายเนี่ยเขาตายนี่เขาขึ้นไปดีกว่าประชาชาติเนี่ยก็เลยเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเนี่ยนิ่งเฉยในการที่อเมริกาเข้าไปถนนนะครับสบายก็เฉยถึงแม้ไม่มีมติเห็นชอบกับอเมริกาในการที่ถนนนะครับนะแต่ก็เฉยกันก็จากผลที่อเมริกาเอาภาพมาหลอกลวงประชาชนหลอกลวงชาวโลกได้อะไรแค่ข้อสงสัยนะครับถล่มรัฐบาลฆ่าคนบริสุทธิ์สร้างความวุ่นวายในประเทศอิรักไม่เคยนะครับเชียร์ในที่อิรักนี่ไม่เคยโผล่มาสงบตลอดแต่ภายหลังนี่อะไรที่เกิดขึ้นเข้ามาแล้วคุณไม่รู้เนี่ยในสังคมเนี่ยมันมีความหลากหลายยังไงแล้วบริหารไม่เป็นบางคนไม่เป็นแค่นั้นแหละอเมริกาเข้ามาเนี่ยประเทศอิรักตะกอนมันสงบมาตรงนี้เนี่ยเป็นไงเขาบอกว่าที่ตายสมัยเช่นบางที่เช่นในเรื่องความมุ่งหมายเรื่องร้อนและทุกข์ในชีวิตกับชีวิตนี่นะกับการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในภายหลังที่เช่นบางถึงรัฐบาลถึงถล่มมานะโอ้โหหลายครั้งคุกที่เช่นบางก็เคยทรมานนักโทษผู้ฝ่ายค้านเนี่ยกับคุกอบูบาริที่อเมริกาทำและภาพที่ออกมาเนี่ยที่พี่น้องเห็นเขาบอกว่าเปรียบเทียบระหว่างยุคของชดดำเนี่ยนะคนที่เคยถูกทรมานยุคชดดำเนี่ยแล้วไม่เห็นยุคสมัยอเมริกันโอ้โหชดดำเป็นผู้เมตตาก็เปรียบเทียบนะถ้าสำหรับมุสลิมเนี่ยไม่ได้แค่ละเมิดนะใครมาละเมิดเราก็มีจุดตอบโต้แค่ไหนในแค่นั้นรายละเอียดเดี๋ยวมีทีหลังปัจจุบันนี่คือกฎเกณฑ์สำคัญสำหรับมุสลิมและเพียงเกรงอัลลอฮ์ตักวะจงกลัวอัลลอฮ์เพราะการที่เราจะละเมิดคนหนึ่งคนใดเนี่ยไม่คำนึงถึงความยุติธรรมเนี่ยนะอัลลอฮ์จะลงโทษเราว่าละมือและจงรู้ไว้ด้วยว่าอันนัลลอฮ์มะฮ์มุตตะกีนรู้ให้ตระหนักนะแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่กับบรรดาผู้ยำเกรงทั้งหลายอยู่ในมัจญะสนับสนุนให้กำลังใจให้การสนับสนุนให้ความมั่นใจในตัวเองนะครับมาถึงสาเหตุอันนุบูลคือสาเหตุที่อัลลอฮฺสุฮาบิประทานอายะห์บทนี้ลงองค์การนี้ถูกประทานลงมาเมื่อไรตอนไหนด้วยเหตุใดในตัวชีวิตมีกระสีนะครับท่านอัครมานีในรายงานจากท่านอิบนุอับบาสแล้วก็ท่านอับดุฮาบซุบบีตะฟาดะวะมิกซัมอัรรอบีอ์อิบนุอานัสและท่านอัฏอะห์วะไกรุฮุมเขาได้รายงานบอกว่าซัมมาซาระรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุอ์ตะมิรันเมื่อท่านนบีได้เดินทางจากมะดีนะห์ไปยังมักกะห์เพื่อประกอบพิธีอุมเราะห์มุอ์ตะมิรันประกอบพิธีอุมเราะห์في سنة 6 من الهجرة لديه هجرة كرة وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت بأذيب المشركين حبسه ديهام قد خواهي مهيكو عن الدخول مهيكو والوصول مهيكو إلى البيت من بيت الله في الكعبة وصدوه بمنعه من المسلمين دوك تقعون تنبيل مسلمين دي ما أبرقوا في يوم ربوي في ذي القعدة ميدين ذي القعدة سنتين دين في توهام دين ذي القعدة لنكتن دين في توهام لكو أمشيك الله ما تدن شاطرين في تنبو فتي سيشتحانة خصية وذي القعدة لكتن دين في توهام تنخرطوا هكين حتى قاضاهم تنتظر النبي صلى الله عليه وسلم بيتيرة قاضاهم على الدخول من قابل بيتيرة كبسا قريش و تهام بيني تهام بيني كفارقه بينا من قابل فدخلها في السنة الآتية نبي كلي بيرائد بيني المكان ومرائد بيني هو ومن كان معه من المسلمين عند النبي للمسلمين اكثير عند النبي تطلع مثل عمره وأقصه الله منهم الله سبحانه وتعالى كهي كالنبي بيكا كان كان في خوهان بيننا هم يتماتي كهان نبي تكبير طلع كان الله تعالى النبي كا كان تيتو كام ميديان ذو القعدات بيننا غفتي تيتو كذرة سكرة حيث النبي متى كان لكهو مسجد حرام خو الكعبة نقدر تقف في عمره ثم أبوه مشركين خو تنتير ما يفرج قدام فنزلت في ذلك هذه الآية أياب طنينك أنكانيك تبقى اللومة الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات تصرش كانت بيان في طنهام نتوك وكاو نتوك هام طيني هاي تبقى خوانه خو تن عمراني ก็มีการตอบโต้ในปีหน้าที่พวกเจ้าสามารถทำอุมเราะห์ประกอบพิธีอุมเราะห์ได้นะครับก็เป็นการตอบโต้ของบรรดามุสลิมที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตให้ทำวัลฟุรุมาตุกิซาสมาดูคำว่าวัลฟุรุมาตุกิซาสท่านอิมามอิบนุกะซีรได้เล่ารายงานอิมามรายเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นนะที่เกิดขึ้นในปีที่ท่านนบีไปทำอุมเราะห์ในละเอียดนะจะได้เข้าใจว่าเดือนที่ต้องห้ามต่อเดือนที่ต้องห้ามหมดแปลว่าอะไรรายงานโดยท่านอิมามอับดุลอิบนุฮัมมัดบันทึกโดยอับดุลอิบนุฮัมมัดและรายงานโดยท่านญาบิร์อิบนุอับดุลลาห์ท่านลมยักุรรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะฮุซูฟิชชะฮริลฮะรามอิลลาอันยูบจาอูยูบจาฟะอิซาฮะดะระฮูอะกามะฮัตตายันชัลซท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีญาบิรก็บอกว่าเป็นนโยบายของท่านนบีมุฮัมมัดจะไม่ทำสงครามในเดือนที่ต้องห้ามจะไม่ทำสงครามในเดือนที่ต้องห้ามเว้นแต่ท่านนบีจะถูกละเมิดหมายถึงว่าจะถูกบุกรุกในเดือนที่ต้องห้ามแต่ถ้าหากว่าเดือนที่ต้องห้ามเนี่ยถึงแล้วและนบีอยากจะทำสงครามแต่นบีจะไม่ทำจนกว่าให้เดือนที่ต้องห้ามเนี่ยให้พ้นผ่านไปก่อนเอออันนี้ก็เรียกว่าฮาซาอิสนาดุซอฮีฮ์นี่เป็นนโยบายนบีเฉยๆอย่าทำเป็นไม่ห้ามใช้ไม่ทำไม่ทำสงครามแต่ถ้าหากว่ามีใครมาละเมิดล่ะใครมาทำสงครามกับนบีนบีก็จะตอบโต้นะครับนี่แหละคืออัชชารุลฮะรามบิชชารุลฮะรามเดือนที่ต้องห้ามต่อเดือนที่ต้องห้ามวะลิฮาซาลัมมาบะละกันนบีصلى الله عليه وسلم وهو مخيم بالحديبية أن عثمان قتل وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين موت النبي ليتيت النبي تبت عمرانا نبي تبت تنبن في حديبية حانت مكة مكي كيلو هو المشركين لبقوا ما يتحو مناي เอ็งเป็นศัตรูของเราไม่อยู่ดีๆจะมาเข้ามักกะฮ์เดี๋ยวชาวอาหรับเขาบอกว่ามุฮัมมัดมีชนะตัวกุเรชแล้วเนี่ยไม่ให้เข้าไม่อนุญาตให้เข้าถ้าในขนาดนั้นนบีก็เลยส่งตัวแทนจากท่านนบีไปเจรจากับพวกกุเรชว่าเราไม่ได้มาทำสงครามเราไม่ได้นำอาวุธมาเราเพียงมาประกอบพิธีฮัจญ์มาแสวงบุญมาทำความดีเราสวมผ้าอิห์รอมหรือผ้าครองให้ครองมั่งอยู่ครองหมายถึงว่าได้ประกาศประกาศสภาพ การเป็นผู้ที่แสวงบุญไม่ได้แต่งชุดนักรบมาก็ส่งตัวแทนไปเจรจาคืออุสมานอิบนุอัฟฟานเป็นลูกเขยท่านนบีอุมารก็ไปเจรจาก็มีบ่อแสออกมาจากมักกะฮ์บอกว่าอุสมานถูกฆ่าเออนี่ในเดือนที่แกได้เดือนที่ต้องห้ามนบีออกมาจากมักกะฮ์เนี่ยครองชุดอิห์รอมเนี่ยพี่น้องเคยรู้จะไม่เคยสอนคุณเคยหรือไม่เคยยังเคยนิดนึงคนที่ครองอิห์รอมอ่ะฆ่าสัตว์ไม่ได้ใช่ไหมล่าสัตว์ก็ไม่ได้ในอยู่ในเขตของฮารอมเนี่ยที่มักกะฮ์นะไล่นกพิราบนี่ไม่ได้ไล่นกพิราบอันนี้ทำยังไงเดือนอยู่ต่อในเดือนที่ตรงห้าสถานที่ตรงห้าสภาพผู้สวรรค์มนุษย์ต้องห้ามครองครองอยู่และมีได้ยินว่าอุสมานถูกฆ่าไปบายาอัศฮาบะฮูวะกานูอัลฟันวะอัรบะอะมีอะตะตะฮ์ตัชชะจะระอะลากิดานฮุจเจตินมานบีก็ได้ทำชะตายาบันกับชาวกของท่านนบีที่มาประกอบพิธีอุมเราะห์ด้วยนี่1,400คนแต่ต้นไม้ที่อยู่ในตำบลฮุดัยบียะห์ต้นหนึ่งจะไปบ้านว่าจะเอาเงินนั้นขนาดประกาศความบริสุทธิ์อย่างนี้เนี่ยแล้วส่งตัวแทนส่งทูตไปเจรจาในทูตเราเนี่ยถูกฆ่ามีบ่อแสออกมานะแต่ทีหลังเนี่ยจะปรากฏว่ามันไม่ใช่แต่ตอนบ่อแสมาแล้วเอาจะทำยังไงเดี๋ยวอุสมานเนี่ยถูกฆ่าแล้วจะทำยังไงปรึกษาผู้อาวุโสผู้บอกว่าไม่มีโอกาสนอกจากจะต้องทำสงครามกายันจุดมาดันลงมาตรงนี้เพราะเขากังวลกันกังวลว่าเดือนที่ต้องห้ามเราอยู่ในสภาพที่ต้องห้ามอยู่ในดินดินที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องห้ามต้องทำสงครามไม่ได้แล้วเราก็ประชาชนไม่ได้เราเนี่ยถูกละเมิดเราก็มีสิทธิ์ที่จะตอบโต้เยี่ยงที่เขาละเมิดอ่ะนบีก็เลยสัตยาบันทำสัตยาบันเบียร์เกิดเบียร์ตุชเจอร์ของชาวต้นไม้อันตุชเจอร์ภายใต้ต้นไม้นั้นนะครับว่าจะอุทิศชีวิตเพื่อปกป้องศาสนาเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของชาวมุสลิมและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม فلما بلغه أن عثمان لم يقبل كفه จะไปยาบันเลยนะประกาศสงครามแม่ทัพสูงสุดนบีนี่ประกาศสงครามรู้กันแล้วนะชาวอาหรับหนุ่มข่าวปุ๊บรู้กันหมดแล้วว่านบีประกาศสงครามอยู่ดีๆก็มีบ่อแสมาอีกกระแสหนึ่งบอกว่าตาตาอุสมานไม่ได้ถูกฆ่าไม่ตายยังไม่ตายไม่มีการฆ่าอุสมานทางอเมริกานะทางอเมริกานะบ่อแสว่าไอ้รักมีอาวุธมีเชือกแล้วทีหลังเนี่ยสถาบันในหลวงในเทียนบอกว่าข้อมูลมันไม่แน่นอนแต่ฉันเชื่อเรื่องว่าชนะเดี๋ยวก็ชื่อเดี๋ยวจะยิงเงียนมันไม่แน่นอนมันไม่แคบมันไม่ชัดมันไม่ค่อยสะแคบไม่ใช่ฉันเชื่อนะมันไม่ค่อยจริงอ่ะจะยิงเงียนอเมริกาไม่ได้กูนุ้ยแล้วอ่ะกูประกาศแล้วอ่ะต้องเอานี่เอาแน่ใช่ไหมไม่ถอยนบีเนี่ยประกาศสงครามแล้วบายการแล้วเอาว่าตายสู้จนตายแต่ที่หลังนี่บอกแล้วว่าอุสมานไม่มีการฆ่าอุสมานตีเสนอประกาศยุติไม่ได้ไม่ถือว่าตัวเองศักดิ์ศรีถ้าอะไรอ่ะวันนี้ในกติกาวินัยของนักรบของมุสลิมนักรบมุสลิมว่าจะละเมิดก็ต้องละเมิดยังมีคนละเมิดเขาไม่ละเมิดนะนี่เวลาไปไม่ได้ศักดิ์ศรีถ้าเราอ่านนิยายและประวัติของแม่ทัพแบบนี้พูดอะไรแล้วในแม่ทัพเนี่ยถึงแม้ว่าผิดนะถอยไม่ได้ตายถอยไม่ถือว่าอ่อนแอถอยไม่ถือว่าไม่มีบารมีนะไม่ได้ปัจจุบันนี้ก็มีเหมือนกันระดับบิ๊กบิ๊กกันนะระดับบิ๊กบิ๊กแถวนั่นหนูตัวนั่นพูดอะไรหลุดไปนี่ครับไม่ถอยความอาภัยไม่ได้ ต่ไม่ใช่นี่ในของและพวกนี้นะสำหรับมุสลิมนะครับไม่ได้สู้รบไม่ได้ทำสงครามเพราะกระหายเลือดเพราะแสวงอำนาจบารมีเพราะรักษาศักดิ์ศรีของตนเนี่ยไม่ใช่ที่จะฆ่าที่จะสู้รบที่จะทำสงครามเนี่ยที่จะฆ่าคนอื่นฆ่าชีวิตเนี่ยเพราะมีคำอนุญาตจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์อนุญาตให้ทำสงครามว่าอะไรมีเป้าหมายถ้าไม่มีเป้าหมายนั้นจบจะไปฆ่าเพื่ออะไรนะครับนี่แหละที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าชาร์ดฮารามดิชาร์ดฮารามเดินตัดสินเนี่ยใช่แต่บางคนไม่มาเรื่องอยู่นี่ต้องมีการต่อสู้ในเรื่องตัดสินนั้นวันฮารุมาตุติซอสและการละเมิดสิ่งที่ต้องห้ามนั้นก็เป็นการต่อสู้เนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยได้ละเมิดสิ่งที่ต้องห้ามชีวิตเนี่ยเราเคารพและครั้งนี้เนี่ยเคารพชีวิตเขาว่าสิเดี๋ยวจะมีวันนี้เดี๋ยวมีตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องการตอบโต้ในสิ่งที่ตรงห้ามมันไม่ใช่ทั่วไปเลยครับว่าเขาละเมิดเมืองเราก็จะละเมิดตามนั้นที่บอสเซียเนี่ยเข้ามาข่มขืนมุสลิมเหมือนพวกคริสต์พวกชาวเนี่ยมาข่มขืนพี่น้องมุสลิม50,000คนโอ้ยผมจำได้นะมันมีที่นี่อาจารย์ผมพูดคุยว่าตอนนั้นเราไม่คุ้นชินเนี่ยเราอุกร้อนมากเลยแค้นมากเลยคุยว่าแต่ได้รับแต่เตรียมคุยว่าอย่างอื่นเรื่องอื่นและตอนนั้นนะข่าวก็ออกมาว่าพวกโซเวียตไปข่มขืนมุสลิมเกือบ50,000คนตั้งแต่เริ่มสงครามใครที่ตกเป็นเชื้อในเสียที่ข่มขืนทันทีเลยเขาบอกว่าขึ้นคุตบ้านี่มันไอที่เตรียมมันหายไปหมดแล้วที่เตรียมบ้านใจนี่หายไปหมดเอาพูดเรื่องนี้แล้วแกไม่ได้เตรียมอะไรมาพูดแกพูดเรื่องอะไรแกพูดทั่วไปพูดแล้วร้องไห้ใบวัดแทนเนี่ยที่ดูคนหุ่นเนี่ยเป็นใครอ่ะเป็นแม่เป็นมารดาของท่านเป็นลูกสาวเป็นลูกสาวท่านจะทำยังไงคำตอบตรงนี้เนี่ยถ้ามุสลิมไม่มีหลักการหรือถ้าเป็นคนไม่มีหลักการข่มขืนเราข่มขืนมันก็จะมีการอ้างอันนี้มีกุรอานฟันต่อฟันใช่ไหมแต่เรามุสลิมนี่ไม่ใช่เขาข่มขืนเราข่มขืนเขาเอาข่มขืนเราเขามาข่มขืนเราก็เอาข่มขืนเขาใช่ได้อะอันนี้เขาละเมิดเราอย่างนี้เราจะละเมิดเหมือนเขาอะนี่เป็นสิ่งที่ห้ามไม่ดีเลยไม่ได้แต่อันนี้มีหลักฐานมีหลักการกติกาที่เราต้องศึกษาอย่างละเอียดมันฮุรุมาตุติฟาสสิ่งที่ต้องห้ามนั้นมีการต่อโต้เอียงสิ่งที่ต้องห้ามที่ถูกปฏิบัติกับพระอิบนุซะมีอะฮ์กุรตุบีได้บอกว่าฮุวะอิตติบาอ์อัมริน กานะ ฟี อัวาลิลอิสลามตอนแรกตอนที่ยังไม่อนุมัติให้ทำสงครามยังไม่อนุมัติให้ทำจิฮาดมีแค่นี้ทำแค่ไหนเนี่ยใครมาตบเราเนี่ยก็ตบเขาให้อนุมัติได้แค่นี้เอาตัวอย่างว่าเขาเนี่ยมาเรื่องเนี่ยเรื่องทั้งเมืองเนี่ยแล้วเราทำอย่าเพิ่งทำสงครามยังไม่อนุมัติแต่พอถึงเวลาที่อนุมัติให้ทำสงครามทำจิฮาดแล้วนี่นะครับก็เลยถูกประทานลงมาซึ่งอายะห์บทนี้ว่าฮุรุมาตุกิซอสอินนามันอินตะฮะกะฮุรมะตะกะมิลตะมินฮุมิสลัมมาตะบะอะลัยกะซุมมะนุสิคะซาลิกะบิลกิตาตอนแรกนี่ว่าใครที่จะทำเรายังไงเราก็จะตอบตรงแค่นั้นแต่ที่หลังนี่ไม่ใช่ที่หลังนี่ในการตอบตรงด้วยการทำสงครามทำสงครามนี่นะเราไม่ได้ตอบโต้ในสิ่งที่เขาทำจริงแต่ว่าเขามาข่มขืน50,000คนการตอบโต้นี่คืออะไรไม่ได้ข่มขืนเขาแต่นี่คือทำสงครามประกาศสงครามเรียกร้องสิทธิและความยุติธรรมนะครับอุลามะบางท่านได้บอกว่าما تناولت الآية من التعدي بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم والجنايات ونحوها لم ينسخ أبو آيان ينتج شيء อายะห์เนี่ย ปฏิกานี้เนี่ยองค์การนี้กฎหมายนี้ถูกใช้ในสังคมมุสลิมเป็นปฏิกาหรือเป็นกฎหมายอาญาสำหรับการละเมิดด้านทรัพย์สินด้านชีวิตยังไม่ถูกยกเลิกใครที่มาละเมิดเราเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะละเมิดเขาเนื่องที่เขาละเมิดเราوجاز لمن تؤدي عليه في مال أو جرح أن يتعدى بمثل ما تؤدي به عليه إذا خفي له ذلك طبعا دي أنما وخادي ملمو روما تم راي روما روكوس نيسي كيف هم راي تخو طام كيسو تم راي روما تاكتي كاتر مين مري طيهي أن تنكم تنمع ใครมาตบเราก็ตบเขาใครมาจี้เราก็จี้เขาใครมาฉี่เราก็ฉี่เขานี่ไม่ใช่มีกติกากติกานี่ก็คืออะไรก็คือผู้ปกครองคืออามีนคือผู้บริหารสังคมคือกอบีบาโตอุนวัตสาในอิสลามมีแต่กฎหมายสากลทั่วไปไม่มีไงถ้าคนน่ะทะเลาะกันน่ะตัดนิ้วฉันน่ะผมไม่ต้องการลงโทษล่ะให้เลือกสองอย่างอันหนึ่งให้ทำเหมือนที่เขาทำเราเขาตัดนิ้วก้อยเราก็ตัดนิ้วก้อยเอานิ้วก้อยเขาขึ้นขวาเนี่ยถูกตัดไปแล้วไม่มีแล้วเอาไปหาก้อยหนึ่งไม่ต้องตัดต้องเลี่ยงนะต้องเท่ากันต้องเสมอกันอันนี้ก้อยทุกก้อยเนี่ยทั้งพาทั้งมือเนี่ยไปหมดดึงย้ายไปนู่นนั่งเนี่ยไม่ได้แล้วนู่นนั่งมันไม่เยี่ยมทำอะไรชดเชยคือตั้งแต่แรกเลยเลือกได้ถ้าจะตัดนิ้วเหมือนที่ก็ตัดนี่แหละทำได้แต่นี่จะชดเชยตั้งแต่แรกเลยก็ได้แต่ลูกสาวเนี่ยตัดสินว่าชดเชยได้แล้วอันนี้ก็มีกติกามีอะไรการนั้นมาตรงนี้เนี่ยมีกรอบที่มุสลิมทุกคนต้องทำหนึ่งและต้องตระหนักไม่อนุญาตให้ละเมิดโดยเด็ดขาดโดยเด็ดขาดว่าไม่ใช่ไปนั่งว่าไปนั่งละฮิตาอัลฮิดะลิกะเชยถ้าทำแบบนั้นน่ะละเมิดต่อเขาเช่นที่เขาละเมิดต่อเราถือว่าระหว่างเขากับเราไม่มีข้อผิดใดๆสิ้นนะครับอาสมุนว่าผู้มีวัตถะผู้ปกครองไปทำหน้าที่อยู่ดีๆนี่จะเอามีดมาจิ้มตาฉันน่ะตายเลยตาเนี่ยเสียไปข้างขวาเอาไปฟ้องไปร้องท่านครับตัดสินเลยครับเดี๋ยวท่านครับตาผมไปแล้วนะครับเดี๋ยวมีคนป่วยอยู่เอาคนป่วยนี่ป่วยจนตายแล้วนะเดี๋ยวกำลังชะมัดนะฉันกันอยู่ฉันเลยจะมานะไม่เจอจะมานะฉันไม่จะมานะฉันเนี่ยแต่ไอ้มันที่ตำตาฉันเนี่ยจะจัดการมันยังไงเดี๋ยวถ้าคนที่ถูกละเมิดเนี่ยไปทำผู้ละเมิดเอานี่มันมาจิ้มตาตามที่เขาทำมานะก็เสียไปตานั่นแหละข้างตาเหมือนกันเยี่ยมที่เขาละเมิดถือว่าผิดไหมแต่คนละอุลามะมันก็บอกว่าไม่ผิดเช่นอิหม่ามชาฟิอีมัซฮับมันไทยเนี่ยแต่เขาไม่เคยใช้กันมัซฮับมุสลิมที่มันแต่เขาไม่ใช้กันอิหม่ามก็มีความแปลกตรงนี้นั่นเองก็คนละของอิหม่ามมาลิกก็เห็นด้วยกับอิหม่ามชาฟิอีแต่ส่วนมากในมัซฮับมาลิกก็ไม่ใช่เรื่องนี้ไม่มีสิทธิ์อุมูรุลกัสาซ وقف على الحكامเรื่องการแก้แค้นนะการตอบโต้ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับอวัยวะเกี่ยวกับทรัพย์สินนี่นะวัตถุฟุ้นวัตถุอะไรตัววัคต์วัคต์ตัวอะไรแปลว่าต้องขึ้นอยู่กับผู้ปกครองผู้กำกับที่อยู่ของก็แสดงว่าที่นึงที่ได้ในผู้ปกครองไม่ได้เรียนกันนะก็แสดงว่าคนที่ตาหายไปนี่เนี่ยก็คงไม่ได้เรียนหายไปเลยใช่ไหมอันนี้ต้องให้เขาตอบอยู่ต้องให้เขาตอบอยู่ที่ยังเรื่องตัดใบหนึ่งเรื่องตัดใบหนึ่งคือเช็คถึงแม้ว่าถ้าสมมุติเลยนะถ้าฝ่ายมุสลิมเนี่ยผิดแต่ชดเชยไม่ได้มีตัดใบถึงแบบนี้เนี่ยคนเสียหายยังไม่ได้รับค่าชดเชยคนที่ถูกจำคุกแล้วก็ดำเนินคดีแจ้งไอ้นะติดไปกี่ปีอะเสียหายการดำเนินการทำมาหากินครอบครัวของเขาเนี่ยการชดเชยเป็นเงินเนี่ยนะตามกฎหมายสากลนี่นะถ้าอเมริกาเนี่ยป่านนี้เนี่ยรัฐบาลไทยเจ๊งแล้วที่มันพูดว่าค่าชดเชยเนี่ยเป็นพันล้านนะอาสมมติแต่นี่ไปละเมิดเขาการชดเชยอยู่ไหนเนี่ยถ้าหากว่ารัฐบาลหรือผู้ปกครองหรือผู้นำประเทศไม่เอื้อความยุติธรรมให้ประชาชนเนี่ยความวุ่นวายย่อมเกิดขึ้นไม่มีวันติดก็ประธานจะมาแล้วฉันก็บอกถ้าไม่เคลียร์เรื่องตาใบเรื่องกูเจ้าเรื่องสงสัยนี่นะมุสลิมเขาจะไม่เชื่อเขาไม่เชื่อว่ารัฐบาลมีความจัดจ้างมันก็เรื่องจริงคือสิทธินี่นะสิทธิมนุษย์น่ะมนุษย์จะได้รู้สึกว่าเป็นมนุษย์ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานไม่เหมือนโรงเชื่อมจับพิษจุกสัตว์มันจะมีสารไปฟ้องที่ไหนอันนี้มนุษย์นะแล้วมันมีอยู่ในประเทศที่มีรัฐธรรมนูญมีกฎหมายมีกติกาฉะนั้นเลยว่าเราเนี่ยจะปกครองแผ่นดินจะปกครองแผ่นดินด้วยความยุติธรรมด้วยความเป็นธรรมแล้วก็ทำแบบนี้ในทางความมันก็จะเกิดขึ้นคนแค้นนะมันก็ไม่มีที่เราบอกว่าถ้าเขาในเมื่อเราก็มีจิตละเมิดเขาเยี่ยงที่เขาละเมิดเราแต่ถ้าเขาละเมิดเราเนี่ยในสิ่งที่ต้องห้ามเราทำไม่ได้เขาขโมยเราเราไปขโมยเขาได้ไหมเขาโมข่มขืนภรรยาเราเราไม่ข่มขืนภรรยาเขาไม่ได้แบบนี้เนี่ยไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามดารกุตนีท่านอิบนุลมุนักกิมอิหม่ามอัลบานีบอกว่าซอฮีฮ์อิบนุลกอยยิมอิหม่ามซะกอวีเนี่ยได้บอกว่าหะดีษแข็งแรงแต่อุลามะอีกหลายท่านบอกว่าหะดีษดอยฟ์แต่พี่น้องมาดูสาระอันนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับหลักการอิสลามกับองค์การตักวิชานะของนบีหลายบททีเดียวนบีได้กล่าวว่าอัดดิลอะมานะตะอิลามานิตะมะนะตะولا تخن من خانك جو تطبق تام امانه ما دينه تام ما تشوف تمتي تام ثوت ما معي وي ولا تخن من خانك لا يا ترى يطو في ترى يطو ใครที่มอบความรับผิดชอบมอบของฝากกับเราเนี่ยเราก็ต้องทำหน้าที่เอาสมมติว่าคนนี้มอบให้เราเนี่ยมาทรยศเราแล้วมีบุคคลอย่าทรยศเขาอย่าทรยศเขาเจ้าหน้าที่ราชการต้องท่านมายินสมบูรณ์นะครับที่เขาเรียนอะไรโอ้ยเขารับกันหมดแล้วโอ้ยถ้าผมไม่รับเนี่ยผมแย่นะไม่ใช่ว่าแย่ไม่มีตังค์นะไม่ใช่ถ้าผมไม่รับเนี่ยผมไม่เล่นงานเนี่ยคนอื่นผิดเนี่ยเราก็ผิดมีอีกคำตอบท่านกินไม่เลยกินบนองค์เหมือนผมนะ ผมจะมีเรื่องได้ยังไงมีเงินเดือนผมนี่ผมจะทำงานในราชการมีมาสิบปีแล้วเงินเดือนยังมีนึงมีนี่มันเป็นอะไรอ่ะแค่ฉลองปีใหม่เนี่ยก็เลี้ยงอยู่หมดแล้วผมทำยังไงที่เราหัวรัฐบาลเนี่ยไม่ยุติธรรมกับเราเนี่ยเราก็มีสิทธิ์อะไรสิทธิ์ในเมื่อตำแหน่งนะความรับผิดชอบอะไม่ได้นี่ในอย่างความรับผิดชอบนี่ทำไม่ได้ไม่ใช่มือกระทำเนี่ยแต่ทำไม่ได้โดยเด็ดขาดถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าในสิ่งที่ต้องห้ามทำไม่ได้แบบนี้อีกอายาหนึ่งอับดุลฮานีฟะได้เพ่งคัดในเรื่องนี้มาطبقوا الله سبحانه وتعالى بك لا وإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الله بي بنشاء طب وكتاء وهي وكتاء ما أطمعي أمانات خوفا من هاي كاتا الخوف خوفا طويلة عنه لأنه أكرم ملام كرم أمي كرم เขาฝากไว้ล้านหนึ่งคืนไปหนึ่งคืนห้าแสนทำไมเนี่ยอ๋อเองจำได้ไหมนู่นน่ะมีปีนึงอ่ะไปกินข้าวร้านนู่นอ่ะแล้วก็ไม่ยอมจ่ายอ่ะฉันต้องจ่ายนี่หักกันนี้ไปโอ้โหลุ้นแบบนี้หรือการที่จะเรียกร้องสิทธิ์โดยไม่ชอบโดยเขาไม่ยอมรับในสิทธิ์ที่เราเรียกร้องอ่ะไม่ได้โดยเด็ดขาดเช่นเดียวกันมีตัวอย่างكان عطاء الحرشاني ريان بقوة قال قدامة ابن الهيثم سألت عطاء ابن ميسرة قدامانين بيت عم عطاء ابن ميسرة الحرشاني فقلت له تعمق بقوة لي على رجل حق تنين ميسي ميكون فعقويك تايكمون وقد جحدني به وقد أعيى علي علي البينة เขาปฏิเสธสิทธิของข้าพเจ้าเนี่ยและข้าพเจ้าไม่มีหลักฐานที่จะไปอ้างจะไปฟ้องเขาอ่ะมีปัญหาเยอะในสังคมนะเขาของฝากยืมเอามาใช้เองมาใช้ได้แล้วนี่มันเคยยืมมีเยอะแบบนี้ أفأقتص من ماله ฉันมีสิทธิจะไปขโมยเขาได้ไหมไปขโมยไปลักมันเพื่อชดเชยตั้นอาตาไปตอบว่าอะไรแต่ละวกาบิจาริยติกฟาลิมตะนาคุณตุสนาคุณตะชาลิฮันก็ถามว่าเขาปฏิเสธสิทธิของฉันเนี่ยไปขโมยไปลักจะไปชดเชยอะไรเอาอาตาก็ได้ตอบว่าถ้าหากว่าคนนั้นนะมาคุมขืนลูกสาวของท่านเองจะทำยังไงถ้าเขาไม่ละเมิดลูกสาวท่านจะไปละเมิดลูกสาวเขาเหรอตั้งนี้เลยตั้งบันทึกฐานที่เจนเลยคนนี้มันละเมิดมาทำผิดกับเราอย่าไปทำผิดกับเขามันคือมุสลิมทีนี้การละเมิดตรงนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดที่เราต้องอธิบายให้อุลามะได้วิเคราะห์ด้วยมีเกี่ยวกับเรื่องอัลวะฟอร์คือมัสอะละฮ์อัลวะฟอร์มาสลามีถูกระบุในกฎหมายอิสลามในตำราจะระบุว่าอิสลามเขายืมเราหรือยืมไปล้านหนึ่งอันนี้เพื่อนดีเอาคืนไม่คืนไม่เคยยืมอะไรปฏิเสธหมดเลยมีวันหนึ่งเขาก็เอารถนี่นะมาฝากเรารถเขาอะมาฝากเราค่ารถนี่จะประมาณนั้นนะล้านหนึ่งน้อยหน่อยมากหน่อยเราไม่ได้ไปลักนะเราไม่ได้ไปขโมยไม่ได้ไปยึดเขาเนี่ยมาฝากเองคำถามว่าเนี่ยเรายึดได้ไหมเรายึดได้ไหมยึดเพราะอะไรที่นี่เนี่ยติดนี่แล้วก็มีอุบัติเหตุไม่ยอมใช้เขาเรียกมาเสร็จอัลดัฟร์เดี๋ยวว่าช่วยโอกาสเพราะเป็นโอกาสนี่เราไม่ได้ไปขโมยไม่ได้ไปทำความผิดนี่เขามาฝากเองไม่ได้ไปขโมยเลยแต่เรามีข้ออ้างเรามีสิทธิมีหลักฐานอ้างอิงทำยังไง حنين الله يكون أكيد لا يتكلم. فني لا يدنا لو النيم يبين كياك لو بقى بينو جوك بريز كان نمت خون منشبين كي منشبين بن منشبين ของพรรคการเมืองที่เป็นชุดรัฐบาลประเทศเดนมาร์กเขาปลูกมาเนี่ยก็เป็นพรรคเป็นนักยิงของพรรคการเมืองเรื่องนี้สองเดือนกว่าแล้วบอกกับพี่น้องนี่ผมจะไปที่ไหนผมจะพูดจะไปที่ไหนนี่ผมจะพูดแล้วก็วันที่4กุมภาเนี่ยเขาจะชุมนุมกันที่สนามหลวงนะส่วนที่นักเครือข่ายเนี่ยจะไปล้มทักษิณใช่ไหมก็ยังไม่ดีกันหมดว่าเราก็อยากจะชุมนุมวันที่4กุมภาเหมือนกันนะจะไปล้มรัฐบาลเดนมาร์กก็อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวปรึกษากับพี่น้องอีกทีนึงครับผมไปที่ไหนที่ศิลปะวัฒนธรรมสาวนี่ก็จะพูดที่อาคารลิเบียจะพูดละเอียดและจะเรียกร้องนักวิชาการเนี่ยจะไปท้วงที่สถานทูตเดนมาร์กอินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์เตรียมจิตใจนะครับพี่น้องและดูความระยำของคนที่อ้างว่าตัวเองทันสมัยจะเดินเข้าหน้ามีอารยธรรมข้าทั้งหมดเลยนะครับที่จะมาเนี่ยมีคราวมีพันจระบังจระบังเลยข้าทั้งหมดเนี่ยจะภาพจริงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทำนองนั้นหรืออาจจะระบุชื่อนะครับนี่ที่ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นภาพที่ประกอบในหนังสือพิมพ์นั้นนะครับโดยมีเหตุผลว่าต้องการท้าทายมุสลิมท้าทายมุสลิมที่ไม่ยอมให้ทางสื่อมวลชนของประเทศยุโรปเนี่ยไม่ยอมให้มีภาพวิจารณ์อะไรเลยเกี่ยวกับท่านศาสดามุฮัมมัดเขาบอกว่าไม่เป็นไรมุสลิมมีอะไรมีสิทธิ์อะไรที่จะละเมิดไม่ได้นี่คือวันของชุดพิมพ์นะครับเป็นภาษาเดนมาร์กนี่มันผสมนะครับเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษนี่มันผสมกันหมดผมอ่านไม่ได้นะครับแต่ก็ข้อมูลที่เขาส่งมาก็มีและบางอย่างจะมีตัวอย่างนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยหลักฐานทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นภาพขมวดในหนังสือที่เราจะประนามพฤติกรรมนี้และจะส่งถึงสถานทูตเดนมาร์กที่เมืองไทยถ้ามียังไม่รู้มีหรือไม่มีนะแต่ฉันเราตั้งใจว่าจะทำนี่ลูกระเบิดนะแล้วก็ในมหันต์ในตัวมุสลิมและมอญมันนี่เป็นผู้ก่อการร้ายเป็นพวกบอมอย่างเดียวเป็นมีสภาพตะหนกกันนะตัดประตูตะหนกวันนี้เขาแปลมาให้นะครับنبي خلل وجنون في رأسي ووضع النساء تحت القهر النبي تني في خاصتي من كن بارا لك تنهي كم هين ستري ما دون هجاب تنهي كم سيسا هاي كم هجاب نتشت لنه فروت هو كم هين ستري نبي خاصتي لك من كن بارا نتفاف ยาเยยนบีนี่เป็นห้องสืบสวนหรือชี้ผู้มีข้อหาในคดีต่างๆและนี่คือพยานเคยเห็นไหมเขาจะให้พยานมาชี้ว่าใครเป็นคนทำถ้าคนในสี่ห้าคนเนี่ยก็มีนบีมุฮัมมัดอยู่นะครับก็น่าจะเป็นคนนี้นะครับเขาบอกว่าฉันไม่สามารถที่จะรู้ว่าใครเป็นผู้ก่อการร้ายแต่ในภาพนี้ก็มีนบีอยู่ตรงนี้อันนี้เยอะๆนบีและมุสลิม พวกนักรบพวกนักจิฮาดที่บอกว่าเราจิฮาดเพราะต้องการเข้าสวรรค์และเข้าสวรรค์จะมีนางสาวคนละ7คน70คนมีหะดีษของท่านนบีนะก็บอกว่าเนี่ยพวกนักรบเนี่ยพอขึ้นสวรรค์เขาบอกว่าหยุดไม่มีแล้วนางสาวหมดแล้วย่อยหะดีษของนบีมุสลิมนบีนี่ก็ย่อยนบีพูดถึงมีความเชื่อมโยงนั้นมีเล็กกว่านี้นะคนที่ซื้อช่วยเหลือผู้ว่าภาพนี่น่าจะเป็นคนปากีหรืออินเดียเขาในภาพอันหนึ่งมีภาษาอุรดูมีภาษาอุรดูมีคนชื่อมูฮัมหมัดเนี่ยเขาเยอะนี่ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ก็เหมือนกับเป็นการเยอะมันต้องมีสื่ออะไรสักอย่างนี่เขาก็ออกมาจนผมข้อความอ่านไม่เป็นนะพี่น้องนี่ถ้าตายพอเขาออกภาพอันเก่าเนี่ยที่ผ่านไปแล้วนะมุสลิมที่นู่นนะที่ประเทศเดนมาร์กเนี่ยอยู่มีประมาณประชากรมุสลิมหนึ่งแสนกว่าคนเอากับประท้วงทำไม่หิวถึงวัดรัฐมนตรีถึงนายกถึงรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยที่ประนามเรื่องนี้นะครับนางจุดิมก็ค้าทายอีกแล้วก็ลงภาพใหม่ภาพใหม่แล้วก็อ่านเนี่ยเป็นผู้นำมุสลิมแล้วเขาก็อ่านภาพที่มีเยอะในดีนะเขาบอกว่าเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นมันแค่ภาพจากคนจากผู้ปฏิเสธศรัทธาคนโง่เท่านั้นเนี่ยประชาอิสลามเบียดแล้วเบียดเป็นเดือดเป็นร้อนแล้วจะแก้แค้นแล้วนะแต่ผู้นำบอกว่าหยุดมันแค่ภาพตลกจากคนจากเป็นเท่านั้นนี่หนังสือประท้วงของกลุ่มสมาคมมูลนิธิต่างๆของมุสลิมนะครับที่ประท้วงพฤติกรรมนี้อันนี้ก็ภาพในสุพิมที่ออกมาตอบโต้มายืนยันในภาพกระตุ้นตลกต่างๆที่เยอะๆนะดีนะครับเอามาที่หลังอันนี้ภาพนี้นะที่นะจะได้รู้ว่าเป็นหนังสุพิมไม่ได้ภาพที่ผมตัดมานะครับเรื่องนี้ดังแล้วนะครับคุณพ่อแต่ที่เมืองไทยเนี่ยเขาเฉยเพราะเรื่องสนที่กำลังที่ดินภาพนี้เนี่ยเขาในข้อความเขาบอกว่าพิสูจน์ได้ไหมว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงเขาบอกว่าเก้าอี้นี่แหละคือมุฮัมมัดอันนี้เป็นวิธีวิเคราะห์มันด้านศิลปะนะศิลปะด้านนามธรรมแบบซีเรียลิสต์หมายถึงว่าเอานามธรรมมาเป็นวิธีสื่อความหมายหมายถึงว่ามุฮัมมัดไม่ต่างอะไรจากตัวเองไม่มีค่าที่ทำนองนั้นนะนี่ซานตามุฮัมมัดเรื่องนี้นี่ก็เหมือนกันเป็นภาพนั่นมาทำเลยครับชื่อภาพเนี่ยมีเยอะนะพวกยุโรปคนบ้าๆที่มีวาดภาพศิลปะที่มันไม่มีความหมายแต่จะมีความหมายด้านนั่นมาทำที่นั่งดูเห็นภาพไหมมีอะไรอ่ะมีแต่ซีเรียมีแต่หัวข้อที่เขาเขียนไว้เนี่ยนบีกำลังตระโกนบริเวณทะเลสาบในป่าตะบูมันจะมาอย่างไรมันก็ไม่เห็นเลยนะแต่มันก็สื่อให้เยอะๆเขาก็จะมีเหตุผลนะในการและดูถามจะถามที่แล้วว่าใครที่ขาดสติเขาบอกว่าขานี้เนี่ยคือขานบีตอนขึ้นยังชั้นฟ้าตอนขึ้นไปเที่ยวไม่เอาหรอกเกี่ยวอะไรใครที่ขาดสติแล้วพอประท้วงแล้วก็ฟ้องศาลศาลไม่ยอมรับคดีไม่ยอมรับคดีไม่ยอมฟ้องไม่ยอมให้ฟ้องไม่ได้ยกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินเลยไม่ได้รับเลยไม่ได้รับยกฟ้องเลยมันดำเนินไปแล้วก็ไม่ใช่ไม่ได้รับเลยเขาจะเลยมาเยอะๆเหมือนกันนะมีสิ่งที่รักษานะรักษาเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เหมือนกันระหว่างบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ but maybe to consider sir. ทำเชื่อพอพวกนบีกล่าวในพระคัมภีร์ตะนามที่ตะทวงอะไรมันก็ทำเชื่อทำเชื่อและเอาภาพมาลงอีกทำเชื่อเนี่ยคราวนี้ก็เลยมาย้อนย้อยเอาเรื่องชาวโลกนี่มันเหมือนกันละพวกนบีกล่าวทำนบีนี่นะเชื่อเหมือนกันการเล่าคุฟรมิสิคุฟรนะก็จะหาว่าพูดในทำนองเล่ามันต้องระวังอันนี้เป็นคำพูดของเขาแต่ใครพูดมุสลิมใครพูดพูดถึงนบีอย่างนี้เนี่ยตกเล่าไม่มีแล้วไม่เหลือแล้วอะไรเป็นมุสลิมภาพนี้ก็ภาพนั้นแหละประเทศศิลปังเขาอ่ะเขาบอกว่านี่คือนบีมองถึงตัวเองภาพตัวแทนก็คือภายในร่างกายเขาบอกว่าผู้เอาภาพนี้มาใส่ข้อความบอกว่าฉันชอบเหลือเกินส่วนประกอบภายในของนบีอะไรภาพนี้ก็รู้นะเป็นของใครที่มาเยอะบอกว่าภาพนี้เมื่อพันปีไม่มีใครรู้ว่านี่คือภาพนบีที่แท้จริง แค่นี้มันก็ระยำนี่มันไม่มีแล้วใช่ไหมมีนี่คือภาพแท้ของมุฮัมมัดมุสลิมกำลังสู้อยู่เขาก็เอาภาพสุนัขนี่มาต่อบอกว่าเพราะนั้นแหละพวกมุสลิมมันชอบละหมาด เห็นภาพชัดไหมเนี่ยนบีมุฮัมมัดที่ชอบข่มขืนเด็กอุษอ่านนะต้องอ่านอุษอ่านเนี่ยเต็มไปด้วยนิยายปรัมปราที่ไร้สาระภาพเป็นมุสลิมกำลังหิ้งยาแล้วกล่าวว่าติดใจไปที่ว่ากลัว สัตว์ก็กลัวคือรวบรวมภาพแล้วก่อนไม่ได้เตรียมอะไรที่จะมาพูดแต่ก็สำหรับมุสลิมทุกคนที่ตัวที่ปฏิญาณเป็นแล้วอะไรอะไรมุฮัมมัดอะไรก็ต้องทำอะไรก็จะที่กำลังที่มันเกิดขึ้นที่ไหนมันเกิดขึ้นที่บ้านใหม่ มันอาจเกิดขึ้นที่เมืองไทยก็ได้แต่ขณะนี้เนี่ยเรื่องที่เราต้องทำเรื่องที่เราต้องตอบโต้เป็นหน้าที่ทุกคนต้องถามตัวเองรู้แล้วชอบแล้วแล้วเราจะทำอะไรมิจฉุนเนี่ยจะเอาท่านมาเดียวอิสลามมาทำแบบนี้เนี่ยไม่ได้เพราะเราศรัทธาไม่เรื่องมาเดียวอิสลาม แม้กระทั่งสิ่งที่ถูกกล่าวว่าเป็นพระเจ้าแล้วมุสลิมไม่เชื่อว่าเป็นพระเจ้าจะมาเอาจุลยานั้นมายกย้ายก็ไม่ได้มีบางคนอาจจะต้องนี่ที่ตาลีบันได้ระเบิดพุทธรูปนี่นะเมืองบัมยันอะไรบัมยันก็ไม่ใช่นั่นแหละไม่ยกย้าย เขาทำลายสิ่งที่เขาเชื่อว่ามันไม่มีประโยชน์ขนาดนี้แล้วมันมีอันตรายต่อศาสนาแต่เขาไม่ได้เยอะเลยเขาไม่ได้เอาพุทธรูปนี่มาทำแบบนี้ไม่ได้นะจะเอาพุทธจะเอาคราบของพุทธเจ้านี่มาเยอะแยะมาดีถูกคนอื่นไม่ทำไม่ได้แล้วนี่คือทำแล้วนี่คือปรากฏทำแต่การที่ทำลายอ่ะสมมติว่ามุสลิมในบ้านเขาเนี่ยมีเจตมีพุทธรูป ก็ยังไม่ทำลายแต่ให้ทำลายเนี่ยไม่ได้ดูถูกในตาที่มีความเชื่อของเขาเขาถามว่ามุสลิมต้องทำลายต้องทำลายเนี่ยเอาขี้มาใส่แล้วก็อยู่ในบ้านอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ทำไม่ได้รู้ว่าเราแค่นี้เราไปทำอย่างนั้นไปดูถูกเขาอย่างนั้นเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัวคนฮินดูเนี่ยเขาบูชากันใช่ไหมก็ถามว่าคนต่างชาติเนี่ยการฆ่าวัวการเชือดวัวเนี่ย ือว่าเป็นการดูถูกพระเจ้าของผมดูมั้ยเขาบอกว่าไม่ใช่บุคคลประเด็นไม่ใช่บุคคลประเด็นแต่ถ้าหากว่าเราเอาเนี่ยเอาวัวแล้วบอกว่าเนี่ยพระเจ้าของฮินดูแล้วก็เยอะแยะดูถูกเขาเนี่ยนี่เนี่ยไม่ควรเป็นคนละประเด็นจะได้ดูออกแล้วตอบตู้ยังไงตอบตู้ยังไงถ้าเป็นมุสลิมมานะต้องประหารชีวิตถ้าไม่ใช่มุสลิมถ้าไม่ใช่มุสลิมและอยู่ภายใต้อำนาจของมุสลิมเนี่ยก็ต้องประหารชีวิตละเมิดนบีไม่ได้ละเมิดนบีไม่ได้เอาแล้วถ้าคนอย่างนี้อยู่ภายใต้อำนาจประเทศตัวนึงทำอะไรไม่ได้ถ้ามีระบบคีลาว่าจะมีคอรีก็ปัจจุบันนี้สมัยอับบาสุฮะต้องอะไรต้องประกาศสงครามเพราะสมัยมอตซินอยู่ในแค่ผู้หญิงเนี่ยดึงตะโปงนะพี่ชิดโปงเนี่ยมุสลิมานะครับถูกดึงตะโปงพี่ชิดขนมทั้งเมืองเนี่ยเพราะอะไรเพราะทั้งเมืองเนี่ยรุมกระทำสิ่งเหล่านั้นยอมรับในสิ่งเหล่านั้นและไม่ยอมขออภัยในสิ่งที่เขาได้ในเมืองทำตอนนั้นอย่างนี้ล่ะอย่างนี้คอลีบ้าก็ไม่มีหัวลำมือแต่ทะเลาะกันอยากจะถามคนที่รักนบีมากและฉลองทุกปีเนี่ยหายไปไหนกันที่ไหนกรรมการจัดงานเราทุกปีทุ่มงบเป็นล้านเราจะไม่มีนบีเราต้องให้ชาวโลกรู้จักนบีเนี่ยหายไปไหนกันจะเบิกได้นะ 35,000 เนี่ยน้ำซุ่มพอเลยนิดนึงไอ้ขอเบิกได้ไหมทำหนังสือประนามขอให้กีฬาเนี่ยลงทุนหน่อยแค่50 บาทในทำหนังสือประนามแล้วส่งถึงกระทรวงดุลย์เงินมาได้ไหมไม่ต้องอีก2 ล้านนะงบประมาณนี้ทุกปีนะ50 บาททำได้ไหมเฉยไม่สนคนนี้ไม่ใช่ก็ในทำนองนี้นะไม่รีบนะแต่เราต้องทำอะไรเพราะมันไม่ใช่ครั้งแรกและมันจะไม่เป็นครั้งสุดท้ายของพวกนี้ก็แต่ว่าจะมีการเรียกมาชุดเล็กใกล้ๆนี้นะครับผมไม่ชวนก็ชวนติดอาจจะใช้กระบวนการสุ่มแต่ก็เป็นทางการทั้งที่ทั้งหมดเราจะมาทวงขอมีการแจ้งทางการเราอย่างเช่นเคยทำกันนะเราเรียกร้องสิทธิเรียกร้อง สิทธิที่มีในรัฐธรรมนูญและกฎหมายครับมีคำถามไหม เช็คแล้วเราไปกระตุกนักเวลาต้องหน่อยได้ไหม กระตุก กระตุกไม่รู้สึกต้อง ก็จะกระตุกคือจะส่งหนังสือถึงสำนักศิลาจะเรียกร้องให้สถาบันที่เป็นทางการมุสลิมเนี่ยให้ขยับตัวหน่อยให้ทำหน้าที่แต่ถ้าเราไปคุยอันนี้ก็ได้แต่อินชาอัลเลาะห์เนี่ยในกระบวนการการทำงานก็จะมีหนังสือถึงสำนักนายกอินชาอัลเลาะห์น่าจะดูแลแต่ความเหมาะสมนะถึงจุฬาถึงครูบาอาจารย์ที่อยู่ในมหาลัยต่างๆเนี่ยให้ช่วยระดมพลังตรงนี้นะครับมีคำถามอีกไหมครับมันไม่มีก็ขอความสำคัญนะครับวันศุกร์อุทวาที่นานาแล้วก็หลังละมาดิชาที่มัสยิดจุกระโปรงเดิมแล้ววันเสาร์เนี่ยตอนกลางคืนที่อาคารลิเบียนะครับหลังอิชาประมาณ3 ทุ่มก็มีการอภิปรายนะครับของงานของสมุนสุนัยยุกก็จะเอานี่ไปพูดสายพูดแล้วก็จะดูว่าคุณหญิงแสงดาวใช่ไหมคุณหญิงแสงดาวที่เป็นประธานอยู่ที่นี่จะช่วยทำอะไรดูนี่ลองดูแล้ววันเช้าเนี่ยแต่ตอนเช้าวันเสาร์ตอนเช้าเนี่ยอาจจะมีประชุมก็อาจจะแจ้งที่เราจะติดตามเว็บไซต์แล้วกันนะครับเว็บไซต์ที่เว็บไซต์นะครับผู้คนหรือคนในระดับหรือคนจากมูลิตก็จะประกาศสกิลในเว็บไซต์หรือต้องการติดตามเคลื่อนไหวก็กรุณาฝาก บอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของท่านเราจะแจ้งท่านท่านเคลื่อนไหวไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีห้าคนไปประท้วงหน้าสถานทูตเดนมาร์กก็จะถือว่าเป็นคำตอบที่เพียงพอท่านนบีได้ถามเราในวันเช้านะว่าได้ทำอะไรก็แค่นั้นแค่นั้นจะเป็นสิ่งที่เราสามารถจะทำได้นะครับวันอาทิตย์ก็มีค่ายมุสลิมนะครับใครที่มีน้องมุสลิมที่อยากจะมาร่วมค่ายก็จะเป็นค่ายทุกๆสองสามเดือนนะก็จะเป็นการศึกษาสร้างหลายความรู้พบปะกับและพี่น้องแล้วก็เป็นผู้มุสลิมที่มีเนี่ยในหลักการให้กำลังใจกันแล้วก็มีอะไรที่สงสัยนี่ก็มาเริ่มคุยกันที่นี่นะครับวันอาทิตย์ที่19มกราคมนี้เริ่มตั้งแต่ก้าวโมงบ้างมีใครรู้ไหมมุสลิมอะตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นนะครับอินชาอัลลอฮ์ซึ่งส่วนจะเป็นคำตอบคำถามนะครับแล้วบรรยายนิดหนึ่งไม่มีนะครับคำถามมีไหมไปถึงสัมพันธ์อะไรไม่ได้มุสลิมประเทศจีนอะได้ยินว่าแล้วก็มีมั้ยผมจะเดี๋ยวเป็นข้อที่ไม่ขีดโดนมาตุลาทุ่มคู่ใช่ไหมมันถามว่ามันมีอะไรนะวันไหนวันอะไร สัปดาห์ที่หนึ่ง วันที่หนึ่งนะ สัปดาห์ที ่หนึ่งว่าอะไรสัปดาห์ที่หนึ่ง อาทิตย์ที่หนึ่ง วันอาทิตย ์ ที่หนึ่งท่านอาทิตย์เลยท่านอาทิตย์เลยวันอาทิตย์ที่หนึ่ง วันอาทิตย์แรกของเ ขาเนี่ยวันอาทิตย์ยังไม่รู้วันเท่าไหร่เนี่ยอาทิตย์โอ้โหอาทิตย์ที่ห้ากุมภาอาทิตย์ที่ห้ากุมภาไม่ถึงเรื่องมาดูแล้วทุ่งครุซอย12ประชาอุทิศนะครับก็จะมีการบรรยายในด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับมุสลิมในประเทศจีนใช่ไหมใช่ครับบรรยายโดยอาจารย์ฮาฟิซที่เวลาเท่าไหร่ ประมาณ 10โมงเช้านะครับประมาณก็10โมงเช้าเป็นต้นก็3ทุ่มมันมีชุดเดียวก็เขายังไม่ได้แจ้งเขายังไม่ได้แจ้งแล้วยังไม่ได้ประกาศด้วยยังไม่ได้ประกาศที่ย้ายไปละที่บรรยายไม่ใช่งานบรรยายไม่ใช่งานบรรยายของเงินชาวชาวลิศถ้าไม่มีคำถามก็ขอวิทย์เดียวคำว่าสุภาพของเราให้เราฮัมดุลอัลฮัมดุลิลลาฮิสซาลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮุมะรักมุตุลลอฮ์